अपने पूज्य बाबा का लिखा हुआ है, कई वर्ष पहले उन्होंने लिखा था और एक आध बार सुनाया भी गया था किसी उत्सव में, उसी को आज फिर मैं पढ़कर सुना देता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, हल्ला गुल्ला न हो। इसके अनंतर पौने 11 से श्री भाई जी का प्रवचन होगा राज पंचाध्यायी पर, और अगर कुछ बीच में समय मिला तो एकाध पद गायन होगा। ये प्रसंग है स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है, 4 अध्याय अपने यहाँ छपे हैं भागवत के साथ, उसमें एक 3 अध्याय में उद्धव जी राजा परीक्षित और वज्रनाभ थे भगवान श्री कृष्ण के परपोते अनिरुद्ध जी के पुत्र, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध जी और अनिरुद्ध जी के वज्रनाभ थे। जिस समय यादवों का संहार हुआ, भगवान श्री कृष्ण परमधाम को पधारे, उस समय यादवों के वंश में केवल एक वज्रनाभ बचे थे और 56.5 करोड़ यादवों की संख्या बताई जाती है, उन सब का संहार भगवान ने अपनी शक्ति से कर डाला, अपनी इच्छा से। तो वही वज्रनाभ, यादवों के वंश में वज्रनाभ बचे थे और पांडवों के कुल में राजा परीक्षित बचे थे। इन दोनों का एक जगह समागम हुआ है और वहीं उद्धव प्रकट हुए हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत का महात्म्य और श्रीमद् भागवत की कुछ विशेष कथाएं उन लोगों को सुनाई। उसी समय उन्होंने रासलीला का प्रसंग भी कहा है। उसी प्रसंग को लेकर संक्षेप में भागवत में ये बात आई है स्कंद पुराण में, उसी को बाबा ने अपने भावों के अनुसार विस्तार पूर्वक लिखा है। बड़ी सुंदर ये प्रसंग है, तो सब लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। रासलीला के ऊपर ही ये प्रसंग लिखा गया था। उद्धव जी कह रहे हैं एक महीना उनको कथा कहते हुए हो गया, वहीं पर कथा आती है कि एक महीने तक उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा उन सबको सुनाई। तो अंतिम दिन 30वें दिन का ये प्रसंग है। श्री कृष्ण की अपार कृपा से अब तक 29 दिन कथा मैं सुना चुका, आज 30वां दिन है। आश्विन भर में यह कथा सुनाई गई थी, आज ही कथा को विराम देने का पूर्व संकल्प था। अतः श्री कृष्ण की परम मनोहारिणी समस्त लीलाओं की मुकुटमणि रूपा रासलीला की कथा सुनाकर ही कथा को विराम देना है। अस्तु। शारदीय पूर्णिमा की संध्या आई, भगवान अंशुमाली धीरे धीरे पश्चिम गगन में अस्त हो गए तथा निर्मल गगन में पूर्ण शशधर उदित हुए। शुभ ज्योत्सना से वृंदावन का गोष्ठ प्रांतर, वन भूमि, यमुना वक्ष सब कुछ आलोकित हो उठा। व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर नंद महल के शयनागार में सोए हुए थे। प्रतिदिन की भांति सारे दिन वन में गऊ चराकर संध्या समय लौटे थे। माँ यशोदा अपने प्राणधन को विविध प्रकार से लाड़ लड़ाकर खिला पिलाकर शयनागार में सुला गई थी। गोचारण के परिश्रम से थककर मेरा लाल सुख की नींद सो रहा है, मेरे रहने से कहीं उसकी नींद टूट न जाए यह सोचकर मैया शयनागार से बाहर आकर प्रांगण में जा बैठी थी। शयनागार में केवल श्याम सुंदर थे। गवाक्ष रंध्रों से नव समुदित पूर्ण चंद्र की किरणें शयनागार को भी उद्भासित करने लगी। व्रजेंद्र नंदन के मुद्रित नयनों का भी स्पर्श करने लगी। मानो ये किरणें आज कह रही थी व्रज नयनानंद एक बार आंखें खोलकर हमारे पतिदेव की ओर देखो। कुछ ही क्षण पहले तुम्हारी प्रियतमा श्री राधा के मुखचंद्र की छाया का एक कण सौंदर्य लेकर हम अपने पतिदेव को अलंकृत कर आई हैं। उन्हें आज अप्रतिम सुंदर बना आई हैं। ऐसा इसीलिए किया है कि कदाचित ऐसे चंद्र को देखकर तुम्हारे अंतर हृदय में श्री राधा मुखचंद्र की कोई अभिनव भावना जाग उठे, तुम्हारा चिन्मय आनंद रस सिंधु उमड़ पड़े और उसकी तरल तरंगों में विश्व के अचर अचर सभी प्राणी बह जाएं। वज्रनाभ, तुम्हारे प्रपितामह आनंदकंद श्री कृष्णचंद्र गगनस्थ चंद्र की शीतल किरणों का स्पर्श पाकर सचमुच ही आज जाग उठे तथा शारदीय शशधर पर दृष्टि डालते ही श्री राधा की स्मृति में निमग्न हो गए। इसी समय अचिंत्य लीला महाशक्ति ने सुअवसर समझकर व्रजेंद्र नंदन को संकेत किया, स्वामिन आज की रात्रि के लिए ही आपने गोप कुमारियों को वचन दिया था मये मा रंस्यथ क्षपा, आज मेरे साथ इन रात्रियों में तुम क्रीड़ा करोगी। इतना ही नहीं, प्रभो उन असंख्य व्रज सुंदरियों की मिलनोत्कंठा आज चरम सीमा को पहुंच गई है, अब विलंब का अवसर नहीं। इसीलिए वृंदावन मंच को तदनुरूप साज से सजाकर प्रतीक्षा में खड़ी हूँ। मल्लिकादि पुष्पों से परिशोभित शारदीय रजनी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृतार्थ करें। व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर शैया से उठ बैठे। एक क्षण में ही वह बाल्य विग्रह अंतर्हित हो गया तथा उसके स्थान पर कोटि कोटि मदन मोहन सौंदर्य धारण किए हुए कैशोर विग्रह नटवर श्याम सुंदर का आविर्भाव हुआ। देखते ही देखते नटवर नागर चंद्र ज्योत्स्नोद्भासित शरद वसंत कुसुम परिशोभित यमुना पुलिन पर जा पहुँचे और कदम्ब की डाल हाथ में लेकर मंद मंद मुस्कुराते हुए वन की शोभा देखने लगे। कुछ क्षण चंद्र की ओर देखते और कुछ क्षण वन की ओर देखकर किसी चिंता में निमग्न हो जाते। इस समय व्रजराज नंदन के स्मृति पथ में अनंत असंख्य व्रज सुंदरियों का उत्कंठा भरा मुखारविंद प्रकट होने लगा। प्रियतम से मिलने के लिए असीम व्याकुलता भरी उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा व्रजराज नंदन के हृत्पट पर चित्रित होने लगी। व्रज सुंदरियों की असंख्य भावधाराएं एक साथ व्रजराज नंदन को घेर कर प्रवाहित होने लगी। इस भावधारा में व्रजराज नंदन के लिए स्थिर रहना असंभव हो गया, वे स्वयं भी इसमें बरबस बह चले। वज्रनाभ, तुम्हारे प्रतितामह स्वयं भगवान है। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये छह इनमें निरंतर रहते हैं। ये आप्त काम है, नित्य तृप्त है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इन्हें प्राप्त न हो। ऐसा कोई सुख नहीं जो इनमें निरंतर वर्तमान न रहता हो। ये भला किस वस्तु की इच्छा करें, किस सुख की अभिलाषा करें, पर बलिहारी है व्रज सुंदरियों के प्रेम की, जिसने पूर्ण काम नित्य तृप्त में भी व्रज सुंदरियों से मिलने की इच्छा उत्पन्न कर दी। इच्छा ही नहीं, व्याकुलता पैदा कर दी। व्रजराज नंदन सोचने लगे, आह, ये व्रज सुंदरिया सब कुछ त्याग कर, सब कुछ भूल कर एकमात्र मुझे चाहती है। इनमें अपने सुख की गंध भी नहीं, ये केवल मेरा सुख चाहती है। इनके प्रेम में कोई हेतु नहीं, ये केवल प्रेम के लिए ही प्रेम करती हैं। मेरे प्रति ऐसा विशुद्ध प्रेम अनंत विश्व में व्रज सुंदरियों के सिवा और किसी का अब तक न हुआ, भविष्य में भी नहीं होगा। इस प्रेम का प्रतिदान तो मैं दे ही नहीं सकता। अनादि काल से मेरी प्रतिज्ञा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं उसे उसी भाव से भजता हूँ। पर यह प्रतिज्ञा मेरी आज टूट गई। इनके प्रेम के अनुरूप प्रेम मैं नहीं कर सकता। इनमें से प्रत्येक व्रज सुंदरी के स्मृति पथ में एकमात्र मैं ही हूँ, पर मेरा अंतकरण तो अनंत स्मृतियों से भरा पड़ा है। सबको भूल भी जाऊं तो भी इन सभी व्रज सुंदरियों को तो भूल नहीं सकता। इन अनंत असंख्य गोपियों की स्मृति बनी ही रहेगी। फिर एक के प्रेम के अनुरूप मेरा प्रेम कहाँ हुआ? हाँ, यदि मैं अपनी समस्त भगवत्ता को भूलकर सर्वथा इनके प्रेम के अनुरूप भाव से भावित होकर इनका प्रेम ग्रहण करूं, इन्हें अपने प्रेम का दान दूं, तो मेरे कर्तव्य की यत्किंचित पूर्ति संभव है। इनके प्रेम का ऋण तो मैं कभी चुका ही नहीं सकता। अपने आप को इनके भावानुरूप यंत्र बनाकर किसी अंश में केवल मात्र इनके प्रेम को ग्रहण करने के अनुरूप बन सकूंगा। अतः आज यही करना है, इन्हें बुलाकर सब कुछ इन्हें समर्पण कर देना है। यह विचार करके स्वयं भगवान ब्रजराज नंदन ने अपनी अघटन घटना पटीयसी अचिंत्य महाशक्ति योग माया का विकास किया तथा व्रज सुंदरियों को अपने निकट बुलाकर उनके भावानुरूप उन्हें आनंद देने की इच्छा की। तबलीनी कर कमल जोग मायासी मुरली अघटन घटना चतुर बहुरी बहुरी अधर जुरली जाकी धुनते अगम निगम प्रगते ये बदनागर नाद ब्रह्म की जननी मोहिनी सब सुख सागर ये नागर नवल किशोर कान कल गान कियो अस बाम दिलोचन बाल तियन का बाम दिलोचन बालन को मन हरन हो जस। एक क्षण में सारा व्रजमंडल वंशी ध्वनि से पूर्ण हो गया। खरस्रोता पयस्विनी की धारा की तरह व्रज सुंदरियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। क्यों नहीं दौड़ती? आज की वंशी ध्वनि व्रजांगनाओं का मन हरण करने के लिए ही हुई थी। अपने स्वामी की आज्ञा से वंशी ने व्रजांगनाओं के श्री कृष्ण प्रेम परिभावित चित्त का अपहरण किया। अपहरण कर स्वामी की ओर दौड़ी। व्रजांगनाएं भी ठीक ध्वनि के पीछे पीछे ही दौड़ी, मानो चितचोर को ढूंढने निकली हो। चितचोर दूर थोड़े थे, क्षणों में ही जा पहुंची। उन्हें दिखा, आहा, मेरे प्रियतम श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही वंशी नाद से मेरे चित्त को खींचा है। चित्त तो पहले ही खींच चुका था, इस बार उसी तंतु में बंधा शरीर भी खींच आया, अविलंब खींच आया। दूध दुह रही थी, वह पूरा नहीं दुहा गया। भोजन बना रही थी, पर भोजन चूल्हे पर ही रह गया। सेवा कर रही थी, सेवा धूल कर दौड़ पड़ी। और तो क्या, श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार अधूरा ही रह गया, बल्कि विकृत श्रृंगार करके प्रियतम के पास दौड़ पड़ी। वज्रनाभ, श्री कृष्ण एवं ब्रज सुंदरियां दो नहीं है, श्री कृष्ण ही ब्रज सुंदरियां हैं, ब्रज सुंदरियां ही श्री कृष्ण हैं। पर यह तो उनकी अनादि अनंत प्रेम लीला है, अनादि काल से होती आ रही है, अनंत काल तक होती रहेगी। अस्तु, ब्रजेंद्र नंदन की इस बार भी ठीक उसी तरह सब चेष्टा हो रही थी। बड़ी कठिन परीक्षा ब्रज सुंदरियों की हुई और ब्रज सुंदरियां भी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। ब्रजराज नंदन ब्रज सुंदरियों को पाकर कृतार्थ हुए, ब्रज सुंदरियां ब्रजेंद्र नंदन को पाकर कृतार्थ हुए। मिलन के बाद वियोग लीला का होना अनिवार्य है, आवश्यक है। देखते देखते ब्रजेंद्र नंदन अंतर्धान हो गए। इन्हें ढूंढती हुई ब्रज सुंदरियां विक्षिप्त हो गई, वृक्षों से लताओं से उनका पता पूछने लगी। भावावेश और भी बढ़ने पर अपने को ही श्री कृष्ण समझकर उन्हीं की तरह लीला करने लगी। कभी आवेश शिथिल होता तो हा प्रियतम, हा प्राणनाथ, कहाँ हो कहकर रोने लग जाती। एक क्षण एक कल्प के समान बीतने लगा और कोई उपाय न देखकर अपना दुख भार हल्का करने के उद्देश्य से सब मिलकर गाने लगी। अब इसके बाद गोपिका गीत है। तो सीधे सीधे बजाओ। मंत्रात्मक सात्वताम कुमेर मेरा पिता भजऊ ऋषि भोयते चरणमी जुषाम संस्ते भया काम तेरा सीधे कर राजा जन्म की हम वीर यो की निज जन ज सखे भवानो जल रुहानऊ चारु दल कर सकूं चरानु गौन पानी फनार पिसऊ के पदाम जाऊं के मधुर वाक्या बुध मनोजया पुष्कर विधि कवि श्रवण Ah, गोपियों की व्यथा चरम सीमा को पहुंच चुकी थी। व्रजेंद्र नंदन के लिए अब अलग रहना संभव नहीं था। साक्षात मन्मथ मन्मथ प्रकट हो गए। व्रज सुंदरियां अपने प्रियतम प्राणधन को पाकर आनंद में निमग्न हो गई। विविध रसालाप के पश्चात यमुना पुलिन पर मंडलाकार रास आरंभ हुआ। देव दुंदुभियां बज उठी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रास के ताल पर नृत्य करती हुई वनाधिदेवी वृंदा गाने लगी। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर गगनस्थ देवांगनाएं भी गाने लगी। तो गोपाल रास रस खेला तो गाते उद्धव जोर से जय हो पुकार उठते हैं। फिर अतिशय उल्लास के स्वर में कहते हैं, महिषियो वज्र उधर देखो, रास मंडल मंडित वृंदावन विहारी प्रकट हो गए, जय हो जय हो। सभी उधर देखते हैं, रास मंडल मंडित वृंदावन विहारी की अनुपम झांकी करके सभी प्रेम में डूब जाते हैं। तुमुल ध्वनि से एक साथ ही कीर्तन आरंभ होता है। श्री कृष्ण के प्रेमोद्गार श्री राधा के प्रति Oh, उदार श्री कृष्ण के प्रति। Thank you। इस प्रवचन का शीर्षक है शरद पूर्णिमा पर श्री राधा बाबा का संदेश और उसका कैसेट संख्या है 49।